high boots got all my worldlies here in a sack. Looking for something, knowing that it ain't here where I'm at. Ain't looking back, I'm coming right by thumbing. Get by bumming. I'm on my way. Friend, have you seen Glory Road? Say, friend, I got a heaven load. Showed me a pickup down from Seattle through to LA. Seems like those folks go chasing a new star every day. Ain't gonna stay in Nevada through Wyoming. Neil Diamond, om mee te beginnen. Uit 1969 was dat Glory Road. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 24 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Frans van Rooyen, genomineerd voor Taalheld. Animalicious Art. En zeearend geboren op Goeree Overflakkee. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Let's don't keep it hanging on. 'cause I'm not trying now to end it all. Lovers' hearts lose their dream. We won't lose it. Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about us? Some people can hold it together. Let all kind of weather get me. How about us? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Just a girl without a name. I pass her by every day. She hides her eyes so no one knows. And so it goes down the street. Lives a man, an empty house, an empty hands. What's inside? No one knows. And so it goes, so it goes. No one knows. One more angel cries alone. People come and then they go, and no one knows. Is this really, really all there is? I don't know. No one knows. Where my searching comes to. Just a girl without a name. passerby every day. En zo gaat dat, So It Goes van Joe Cocker. En daarvoor Champagne en How About Us. Ieder jaar wordt er een landelijke taalheldenprijs uitgereikt. Mariska de Vries praat met de genomineerden. Frans van Rooyen is genomineerd voor Taalheld. Ik ga met hem daarover praten. Meneer van Rooyen, welkom. U bent genomineerd voor Taalheld. Waarom? Het overviel me. Ik zat in een teamoverleg bij Vluchtelingenwerk. En toen kwamen er twee ambtenaren van de gemeente Spijkenisse kwamen binnen. Nou, die schrijven wel eens meer aan bij een teamoverleg. Dus ik had eigenlijk niks in de gaten. Ik dacht, nou ja, goed. Maar toen werd er gezegd van wie maakt een videootje. Nou, toen begon het al een beetje raar te vinden. En toen kwam collega Thea, die werd naar voren geroepen. En die kreeg alle dingetjes die erbij horen bij die versieringen. En een soort praatje van daarom. En toen was ik zelf ook aan de beurt. Wat doet u voor werk bij Stichting Vluchteling dat u voor Taalheld in aanmerking komt? Ik ben eigenlijk op taalgebied ben ik begonnen bij de Boekenberg. De bibliotheek in Spijkenisse? Ja, als taalmaatje. En 6 jaar geleden. Wat heeft u in uw werkzame leven gedaan voordat u met pensioen ging? Ik ben heel lang schilder geweest. En ik ben schilder geweest in het ziekenhuis in Schiedam. En een bepaalde periode, ik ben een bepaalde periode schilder geweest bij de gemeente Schiedam. En toen kon ik van mijn directeur een soort carrière switch maken. Toen werd ik ambitieus medewerker. En toen had ik een tijd lang de gelegenheid om mij een soort bodeachtige functie te vervullen bij de gemeente Schiedam. Oké, en dan kom je wel in aanraking met papieren natuurlijk. Ja, maar de ene keer was ik... Ik moest leren om met de computer om te gaan. Ik moest leren om met de telefoon om te gaan. En ik moest allerlei dingen moest ik leren om eigenlijk een soort kantoorfunctie in te vullen. Ja. Nou, en daar had ik dan, zoals gezegd, een jaar voor. Maar in die periode werd Stedelijk Beheer, zo heette dat vroeger in Schiedam, werd verkocht aan de ONS. Dat is een energiebedrijf. Wat in Schiedam zat. En toen zeiden ze van wat moeten die man laten doen? Ik was wel een aardige leeftijd. Niet zo super oud. Maar ja, toen zeiden ze van het lijkt me aardig dat je gaat melden op de postkamer. Dus ik ben bij de postkamer aangesloten van Schiedam, van de ONS. Ja. En dat ging allemaal goed, want ik had allerlei kennis van dat oude stedelijk beheer. Ik wist waar de mensen werkten en waar ze zaten. En, dus dat was een aardige aanvulling en dat ging ook aardig goed. Maar de ONS die werd even verkocht. Ook nog. Het is een hele carrière geweest als ik het zo. Maar even terug naar de taalheld, want daar hebben we het natuurlijk over. Ja. U bent uiteindelijk genomineerd. Wanneer wordt bekend of u ook gewonnen heeft? Weet ik niet. Weet u niet. Ergens eind van het jaar. Eind van het jaar. Ik heb gekeken op de site van lezen en schrijven, geloof ik. Ja, en prinses Laurentien maakt bekend wie de winnaars gaan worden. Die zit daarbij. Alle deelnemers die kunnen dan ook, die krijgen ook nog een lunch, heb ik begrepen. Maar de grote show die is dan iets van medio januari volgend jaar. Blijft u dit nog lang doen? Bevalt het zo goed dat u zegt, voorlopig ben ik hier nog niet klaar mee? Vluchtelingenwerk? Ja. Ik zal het wat nuanceren. De wet Koolmees komt eraan. En dat is dan het begeleiden van vluchtelingen en het zorgen voor scholing en alles. En daar wordt de rolverdeling wordt heel anders. Oké, dus nog even afwachten. Gaat de gemeente die gaat meer de regie krijgen. Ik wil in ieder geval van harte feliciteren met de nominatie. Ja. Ik sprak met Frans van Rooyen en hij is genomineerd voor Taalheld vanwege zijn werk bij Vluchtelingenwerk in Spijkenisse. Hartelijk dank.

you turn your head to hide. I know the reason why the moon we ride could drown the swelling tide. I call out from the shore, a siren from the sand, this lonely. It's you I long to find. I close my eyes and dream that you are here tonight. Make believe you're crazy for me. I close my eyes and dream that you are here tonight. Dat ga je weer krijgen deze dagen. I Listen to the Rain. Ditmaal van Beverly Craven. En daarvoor Hervé Villard en Revient. Zometeen Animalicious Art. Maar eerst Crazy Horse. Thank you. if I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. Don't Wanna Talk About It van Crazy Horse. Beeldend kunstenaar Suzanne Ruiter maakte een kunstserie die een combinatie is van fotografie en schilderkunst. Ze noemt het Animalicious Art. Mariska de Vries. Animalicious Art. Ik ga daarover praten met Suzanne Ruiter. Zij is beeldend kunstenaar. Welkom, Susan. Dank je. Animalicious Art. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk ontstaan naar een idee wat ik al heel lang in mijn hoofd had. Het is een combinatie van fotografie met schilderkunst. Ik schilder zelf dus. En toen zat ik in mijn vrienden fotografen te kletsen. En toen gooide ik dat een beetje op tafel. En die werd er wel warm voor. Dat is Arend van der Zalm. En toen is het balletje eigenlijk heel snel gaan rollen en hebben we oproep geplaatst voor katten en honden. En dan konden we kiezen uit honderden bijna. Kijk, er is een vraag naar. Ja, en die kwamen allemaal naar de studio, nog aangeboden om de katten thuis te fotograferen. Maar ze wilden toch allemaal in de studio gefotografeerd worden. Wat hilarische momentjes met zich meebracht. Katten luisteren niet altijd. Doen ja, niet wat je nee, zegt, een Duitse dog die wij snoepjes gaven, dus die begon te kwijlen. Nou, je kan het je allemaal wel voorstellen. Dus daar zijn mooie foto's uitgekomen. Sommige lucky shots en meerdere uit de serie die heel geschikt waren. Toen zijn we op zoek gegaan naar het juiste materiaal om dat af te laten drukken. Dat het voor mij ook voor het schilderen goed de ondergrond was. En uiteindelijk is dat gelukt. En daar ben ik, toen ben ik ze gaan vervormen met mijn kwast en verf. Tot hele nieuwe beelden. Dus ik heb stukken van de foto's weggeschilderd en weer teruggeschilderd. Ze aangekleed of met kleuren of teksten. Nieuwe kunstzinnige beelden van gemaakt. Je eigen fantasie erop losgelaten, ja. En je inspiratie erop losgelaten. Hoe reageren dan de eigenaren als je er toch iets anders van maakt? Want die vonden natuurlijk een prachtige foto en dan ga je dan ineens iets heel anders van maken. Ja, dus hun hebben zo en zo de foto's gekregen. Dus daar dat hadden we al afgesproken. En niet allemaal hebben ze het nog gezien. Ik heb ze wel uitgenodigd, maar een aantal komen pas bij de opening. Er waren baasjes die hebben het meteen het origineel gekocht. Dus die vonden het helemaal geweldig. Er zijn er een paar die vonden het superleuk, maar pasten niet in de interieur. Of die komen met de opening kijken. En een aantal hebben het dus nog niet gezien. Dus dat is nog heel spannend. Maar tot nu toe zijn de reacties erg goed. Hoeveel heb je er gemaakt voor gewerkt? 12 in totaal. 12? Ja, okay. 6 katten, 6 honden. Gaat dit een vervolg krijgen? Ga je ook andere dieren nog proberen? Want zijn ja, nou, we gaan natuurlijk wel eerst kijken hoe de reacties erop zijn. Al verwacht ik dat wel goed is. En dan gaan we zeker, er ligt er al eentje klaar, maar dan gaan we zeker ermee verder. En ik wil het ook aanbieden aan mensen met een eigen huisdier. Dus dat we het in opdracht maken. Dan heb je een uniek stuk. En dan kan je zelf natuurlijk je inbreng geven qua kleuren of ja, wil je een piloot of... Dan gaan ze zich wel met jouw creatieve proces bemoeien natuurlijk. Nee, want dat doe ik. Ik werk nu met mijn eigen werk ook in opdracht. En dat gaat tot een bepaalde hoogte. En daarna laat de klant het los. En dan ga ik aan de slag. Dan kun je toch je eigen creativiteit erin kwijt. Ik kan wel een beetje natuurlijk aangeven van wat aanspreekt of doet. Maar ik maak er wel mijn eigen beeld van. En wanneer is precies de opening? Die is vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 september. Vrijdag en zaterdag van 11 tot 5 tijdens openingstijden en zondag van 1 tot 4. En je adres? Dat is op de Hoogstraat 125 in Vlaardingen. Oké, nou de Hoogstraat weet iedereen wel te vinden in Vlaardingen. Ja, denk het ook wel. Heb je nog meer ideeën, projecten in je hoofd waar we de volgende periode naar uit kunnen kijken? Of ben je nog heel druk met dit? Nee, nog niet. Ik sta ook wel weer te popelen om weer met mijn eigen werk wat meer aan de slag te gaan. Want daar heb ik wel veel opdrachten voor, maar het vrije werk is hierdoor een beetje in gedrang gekomen. Dus dat voornamelijk. En verder heb ik niet echt tijd gehad om aan andere dingen te denken. Maar ik denk dat het zo ook wel eventjes mooi is. 24 uur maar in een etmaal, hè? Juist, ja. Oké. Susan verveelt zich niet. Heeft zich gestort op een prachtig project met allemaal dieren die dus binnenkort te bewonderen zijn in de Hoogstraat in Vlaarding. Ik wil je heel hartelijk danken en nog heel veel creatieve inspiratie wensen. Ja, dankjewel. Ze blijven overigens tot zeker het einde van het jaar gewoon te bezichtigen in de galerie. En je website tot slot nog even? www.susanruiter.nl. En Ruiter schrijf je gewoon op zijn Nederlands? Gewoon Ruiter, ja. Susan Ruiter, dankjewel. Hoeveel zand en hoeveel regen, hoeveel afgelopen wegen liggen er nu tussen jou en mij? Die jaren hebben ons verzwegen, niemand houdt de tijd ooit tegen. Hoe lang geleden liepen wij voorbij? Als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Ook wanneer de tijd nooit opzij wil gaan, voel ik nog dat je bij me bent. Hoe vaak heb ik met mijn grote mond staan schreeuwen op de koude grond, de woede en de eenzaamheid in mij. Maar ik weet, terwijl ik vloek, ik zoek in de verkeerde hoek. Ik kijk niet naar waar de engelen zijn. Want als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Ook wanneer de tijd nooit opzij wil gaan, weet ik nog dat je bij me bent. Laatst zei ik wat jij altijd zei, en zelfs mijn glimlach, dat was jij. Je hand lag weer heel even in mijn nek. We hebben naast elkaar gestaan, ik kan de hele wereld aan, zolang ik maar begin op deze plek. Als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Zelfs als de tijd altijd tussen ons blijft staan, voel ik nog dat je bij me bent. Heel dicht bij me ben. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Fix me a drink, make it a strong one. Hey, comrade, a drink, make it a long one. My hands are shaking and my feet are numb. My head is aching and the bar's going round and I'm so down in this foreign town. Tonight there's a band, it ain't such a bad one. Play me a song, don't make it a sad one. I can't even talk to these Russian girls. The beer is lousy and the food is worse, and it's so damn cold. Yes, it's so damn cold. I know it's hard to believe, but I haven't been warm for a week. Moonlight and vodka takes me away. Midnight in Moscow is lunchtime in LA. Ooh, play, boys, play. Espionage is a serious business. Well, I've had enough of this serious business. That dancing girl is making eyes at me. I'm sure she's working for the KGB in this paradise. Ah, cold as ice. Sfeertje van de late avond, Moonlight en Wodka van Chris de Burg. En daarvoor George van der Pannen en Engel. In natuurgebied Hellegatsplaten op Goeree-Overflakkee is onlangs een zeearend geboren. Presentator Martin Vermeulen sprak daarover met Dirk van Stralen, voorzitter van vereniging Zeearend Nederland. Hij vroeg hem of deze gebeurtenis vrij uniek is voor Nederland. Dat klopt. Het is natuurlijk een relatieve nieuwkomer in Nederland. Maar het gaat de laatste 20 jaar hartstikke goed met soort. De zeearenden hadden het eiland al heel lang gevonden. Ja, vanwege de grootschalige buitendijkse natuur met veel watervogels en vissen. Dus genoeg te eten. Dit jaar is het eindelijk tot een succesvol broedgeval gekomen op de Hellegatsplaten. En zijn er twee jongen uitgevlogen. Jonge zeearenden. Ze zijn te spotten op de Hellegatsplaten. Is dat nou heel erg bijzonder dat er hier twee jonge zeearenden worden geboren? Doet het eiland dan aan bepaalde voorwaarden? Ja, zeker. Op dit moment zijn er ongeveer 15 zeearenden paren in Nederland aanwezig met een nest. En dat is een relatief laag aantal. Zeearenden die stellen hele hoge voorwaarden aan hun broedgebied. Dat houdt in dat ze veel voedsel nodig hebben. Mm-hmm. Grote bomen met heel veel rust waar ze jarenlang in een enorm nest kunnen broeden. Rust wordt ook dan geboden op de Hellegatsplaten, want dat is ook een beetje afgesloten gebied, hè, had ik begrepen. Het gebied is in principe helemaal afgesloten en er lopen hekrunderen in, dus het is niet echt bezoekersvriendelijk. De paden en de hutten daarentegen juist weer wel. Ja. Dus ondanks dat het afgesloten is, heb je een fantastisch uitzicht op dat gebied. Ja, en eigenlijk kun je de zeearenden daar bijna niet missen. Nee, als je een beetje tijd erin steekt, dan zie je ze daar wel. Er is geen enkele roofvogel die zo groot is als de zeearend. Ja. Met een spanwijdte van 2,10 meter tot soms wel 2,40 meter. Ja, dat zijn enorme lappen. Dat merk je ook in die gebieden waar ze vliegen. Als ze op dat moment vliegen, dan zie je het, de onrust onder andere vogels. Ja, dat onrust veroorzaakt een buizerd het niet. Wat kunnen de effecten zijn hier op Goeree-Overflakkee als er meer zeearonden komen? Nou, het is in ieder geval in eerste instantie is het gewoon een teken dat die gebieden inderdaad geschikt zijn voor arenden en dus heel voedselrijk zijn en heel gewoon kwalitatief goed zijn als net de natte wetlands. Wat voor effect het heeft op de lange termijn, hopen we natuurlijk dat het aantal broedende ganzen in veel gebieden daardoor wat afneemt. Die zeearend die eet, naast dat die ganzen dus eet, heeft die ook een enorm verstorend effect op die groepen ganzen. Waardoor je dus het broedsucces, het aantal jongen wat uiteindelijk uitvliegt, dat wordt steeds lager. De gans is hier best wel een beetje een plaag aan het worden, hè, op het eiland. Ja, dat is voor veel boeren is dat echt een ramp. Dus, en dat zien we ook wel. Hè. Die beesten die rusten en broeden in die natuurgebieden en die komen snacken bij de boer. Er wordt best wel wat gejaagd op die beesten. Dat heeft een effect als een druppel op een gloeiende plaat. Maar uiteindelijk met die zeearend erbij alle kleine beetjes helpen. Ja, we zien op de Hellegasplaten echt al effect. Dus dat aantal brandganzen neemt af. De nelgans is al helemaal als broedvogel verdwenen. Dus nee, het ziet er best wel leuk uit. Een van de twee zeearenden op de Hellegasplaat heeft een zender. Deze vogel is dan uiteindelijk volgbaar op onze website. Goed, je kan het allemaal volgen en vinden via jullie website. Dat is www.werkgroepzeearend.nl. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Dit is De Late Avond. A million miles our vagabond wheels clocked up beneath the clouds. They're counting down to showtime when we do it for real with the crowds. Their miles are owing, but they don't come for free, and they don't give you any for pain. But if it's all for nothing, all the road running's been in vain. The rim shots come down like cannon fire and thunder, all for war. There's a man in every given his own. This is my pipe, this is my drum, so you never will hear me complain. And if it's all for nothing, all the road running has been in vain. All the road running, all you're inclined to go up on the wall, it can only be fast and high. And those who don't like the danger soon find something different to try. And when there is only a ring in your ears and an echo down memory lane, then if it's all up, I sit and watch the car leaving town. And there's no pretending I'm not a fool for riding around and around. Like the pictures you keep of your old wall of death you showed me one time on a plane. But if it's all of a million miles of vagabond sky clocked up above the clouds, and I'm still your man for the roaming, for as long as there's roaming allowed. They'll be volgens waren dat Elton John en Blessed. En zojuist Mark Knopfler samen met Emmylou Harris in All the Road Running. En dat was De Late Avond van dinsdag 24 september. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen.

Now we're out.